A kezdet tele volt vágyakozással, egy nép indult el valahol a föld közepén. Dicsőség volt minden léptek, Európa szívébe fogadta rég. Vérzivatar most a tisztára a lelkét, megszenvedtem minden tévedését, és én mégis él, ezrek tépték szét, mégis él, ezrek tépték szét, mégis él, ezrek tépték szét, mégis él, ezrek tépték szét, mégis él. Hátáról ezrek nyúzták, vére ömlött, nem sajnálták őt. Innen itt ma tudunk számon térni, bármit is térre a nép előtt. Bocsánatot csak az nyer, akinek mi hiszünk. Bocsánatot csak az nyer, aki hisz nekünk. És él, velünk él, ezrek tépték szét, mégis él, ezrek tépték szét, mégis él, ezrek tépték szét, mégis él, ezrek tépték szét, mégis él. Ezrek tépték szét, mégis él, ezrek tépték szét.